أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورت الضحى دا ول آیات څخه شروع پر اخری آیات چې ولسم نمبر آیات پر هغه باندې ختم شو. نو اول د دې سورت معرفت هغه دا دی چې د نوم الضحى نوم دی د دې سورت. الضحى دا د ورځې ورونه ته ویل کیږي چې موږ دا د څاښت وخت بولو. یو خود اشراق دی یو هغه د څاښت و غلس نیم یولس بجې ټیم. نو هغه خو د ورځې رڼا بیخي په مستی کې وره ښه غوړېدلې ده رڼا. نو دغه نوم یې پر دې صورت ایښی دی د اول آیاته سره اخیسته شوی دی. دا نوم یې توقیفي دی. او دوهم شی چې دی هغه د ده نوعیت دی چې د کومې نوع دی. دا صورت د مکیه څخه دی که د مدنی یو څخه؟ نو دا مکیه صورت دی. مکیه صورت چې دی په دې کې هم د عقیدوي مسله څېړل کیږي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت مسله ده. د هغې تحقیق پکې کیږي. بلې مقدار د دې صورت دی مقدار دا دی چې دی یولس آیاتونه لري او یوه رکو ده. دی بلې د لمبر مسله ده په قرآن کریم کې چې د نوشتې په لحاظ ورته وګورئ چې دلته لیکل شوی دی د کتابت په لحاظ درو نویم نمبر دی او د نزول په لحاظ چې ورته وګوري د یولسم نمبر دی. تر سورت الفجر والفجر والیالی عشر تر هغه وروسته دی نازل شوی دی. بله مسله نو د ربط ده د ما قبل سره. دا په دوې طریقې دی چې دی د ما قبل سره ربط څنګه لري. هغه دا دی چې په سورت سابقه کې چې وو په هغه اوولسم نمبر آیات چې وو د هغه سورت چې دا موږ ویلی دی وسيجنبها الاتقى والجر دي چې ګوښه بکړې سي د دې اور څخه هغه اتقا سړي هغه ډېر پرهیزګار. په دغه کې تسلی و د پاره د هغه امتی د نبی علیه الصلاة والسلام. ولی ابو بکر صدیق خو چې وو هغه خو خاص د دې مستحق و مګر موږ ول د آیات حکم خو نو عام دی یوازې خو نه ابو بکر رضی الله تعالی عنه نه دی چې هر څوک اتقای پرهیزګار وي د کفر و د شرک څخه د معاصی او ځان ساتي نو خو هغه د اور څخه ګوښه کیږي الاخر اور ته نه ورچی مؤمن. نو دا د امتی د پاره تسلی وه. په دغه صورت کې چې دی دلته د نبی د پاره تسلی ده. نو دا یې رابط شو هغه د نبی د امت د پاره تسلی وه چې کوم څوک متقیان دي. دا صورت په خپله تسلی ده ډاډ دی و چاته و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته و نبی ته. نو دا یو رابط شو. بل رابط یې دا دی چې په صورت سابقه کې شان د هغه اتقا سړي بیان شوی و چا پرهیزګار سړی د هغه شان الله بیان کړي چې د هغه شان څه رقم دی. وسيجنبها الاتقا دا به د اور لیرې کړه شي. ول کم څوک الذي يؤتي ماله يتزكى ول دا اتقا شان دغه دی چې دی مال ورکی ځان پاکی و ما لأحد عنده من نعمة تجزى بیا بشرازه ولا سوف يرضى جري چالا بدی راضی کی. دا د دې متقی شان بیان کی. نو اوس په دې صورت کې چې دی شان د سید الاتقیا دی هغه خو عام متقی و چې بیان کی چې د ټولو متقیانو سر و سردار څوک دی خو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی پجه صورت کې بده د شان بیان سي کدا اس په داره به تس پویږي. کدا جهاد مسلی راسی رسول الله صلی الله علیه وسلم سید المجاهدین دی، امام المجاهدین دی، مقتدا د ټول مجاهدین دی. اوس خو شدا اره اوس خزان ورکسه وکونه ته امام المجاهدین وویل کی اوس ته چستا د خیر زوی مړ و امریکان جن دی وجل یو جن دی وجل ته امام المجاهدین. امام المجاهدین چې دی هغه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دی. نو په اتقیا کوم دا غره کوم د سید الاتقیا دی پیدا اس په خبره پوسیونو دوه رابطه ما بیان. یو رب چې دا سوچ په صورت سابقه کې تسلی د پاره د امت و هغه امتی چې متقی و، په دې صورت کې تسلی د پاره د پیغمبر دی. بل رب چې دا سوچ هلته شان د چا بیانو د اتقا سړي بیانو، دلته چې دی شان د چا بیان دی د سید الاتقیا چې د ټولو اتقیاو بیا سردار دی چې د تقوا باب ګرځره دی شي دی خو پرانیستونکی دی دی نو را نازل سوی پر ده ده تقوا بحث پر ده نازل سوی ده دخل گوته شوالی ده که ده پیغمبر علیه السلام ده طریقیت سم ما سوی سوی تقوا غواره که خون متقی نده برای مرسد پی جاهل بولی چه لغواله دنگ دیده زانی بزرگ تراشه ده نو بزرگ کم بدیز بزرگی خو آغا ده چه ده پیغمبر پر لار بانی روانی نو ده سید الاتقیا ده دلت ده آغا ده شان و شوکت دلت بیانیش ده یه رابط سو تر رابط روس ده. بل مسئله ده جه صورت ده شان نزول ده چې دا په څنګه مسئله کې سره کوم پیښ و چې نازل شو هغه دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو مریضی پیښ شول. د هغې مریضی په وجه باندې یو دوې شپې یا درې شپې دغه نه قدر و تهجد ته دی نصره ولاړ قیام اللیل چې نبی علیه السلام علی الدوام کوله نو دی و تهجد ته نص ولاړ. ام جمیل یو ښځه وه مشرکه د ابو لهب چې هغه تبت یې د ابي لهب یې په شان کې نازل شوی د ابو لهب شزه و ماینا و داغه هغه ډیره د پیغمبر علی السلام سره عنادګره و ډیره بغزی و بارای نو دا خبره مشهور کړه بارای ول شیطان لاس دیني واخسي په خو به د شپې را و غرزیدي چې ول زه خدای راضی کوم انا نعوذ بالله د خدای سره رابطه نه و د شیطان سره و هغه الله عز وجل رابطه په شیطانی رابطه باندې خلکو ته وشول بارای ول د سم وس خپل شیطان لاس اخستی دی په خو به دلته د شپې پورته شو چې زه تهجد کوم الله راضی کوم بارای ول وسه ولی نکی رسول الله علیه السلام ته خو هغه عذر پیښ د ناجوړۍ د وجې څخه نسو ولاړېدلی نو دا د دې د ښځې د اغلزي وه تر پیغمبره پورې ور ورسېده دا خبر بهرای ول چې دا دغسې وایي چې شیطان یې اوس لاس نه اخیستی دی هغه دې د شپې نه پورته کېږي معنا دا شیطانان سړی د شپې پورته کوي کېدای سي په خبره پوه شي کنه شیطانان چې څوک پورته کوي هغه ګناه کوي الله عز وجل چرا پورته کی توفیق ورلو کی هغه تهجد کی الله ته عبادت کی نو دا دوی خبرې کی نه کړی سره جلا خو جاهل شزو اتفاقا دا خبر خون پیش اسول اتفاقی بل خبر دا پیش اسول چې دا وحی وزندل څو ورځې پر له پسې پر نبی علی صلوات و سلام باندې د جبرئیل امین تګ را تګ نو وحی نه راتل نو نور مشرکان چې بیا په د مکه کې ونه یوازې خو می جمیل مشرکان او دا خو مازی او شزه او اصلي خود نرانو د چرچا د شرک پر لاس اخس جو او غو هم بارا وایل بارا ترک هو ربه بارا یا رب وس لاس نی واخس په خو به ګل ما تر رب وح را یی او پلان دی او هغه دی هغه وس پرې شی دی رب زنی بیا زار دی دا خبر نه ده هم د رسول الله صلی الله علیه و سلم پر زړه باندې او دا نو هغه هغه د ښځې پیغور و چې برل شیطان یې لاس نه اخیستی دی ولې اوس تهجد ته نه پورته کېږي او دا د مشرکانو پیغور دا بل چې معنا رب یې لاس نه اخیستی دی پیغمبر په زیر دی پیغمبر خو پر خپل ځان پوه چې په حق رسول دی د الله وحي ورته راځي نو دا دوه صدمې چې پیښه سولې د دغه دوه صدمو د دغه خوږ د لیرې کولو دپاره د تسلي دپاره دغه صورت ټوله نازل سو چې په ترجمه کې به ستې سر په خلاص شي چې نو الله عز وجل و نبي علیه السلام ته څونه بېش قیمته څونه غښتلې تسلي ورلره ورکړه چې معنا ته بالکل ډاډه اوس الله پاک ته نه یې پرېښي نه الله تعالی ستا څخه خو ابادي دي کېدای سي په دې خبره پوهېږي دغه د وحي تاخیر و ځنډ نو داسې نه دي چې دا یو وار پیښ شوی دي که ستې په یاد چې وار د وار قران کریم نازل یی دین وخت مردا ویل یو چې سورته اقرا نازل سو بیا تقریبا ډیر وخت باندې حتی چې په دینو یات کې شپږ میاشتې راځي په دین کې تر دغه لا زیاتې چې برای وحی نه راتلې چې هغه ته د پترت زمانه وای چې پترت الوحی چې د نبی علی صلوات و سلام څخه وحی قطع اسوله چې پیغمبر علی صلوات و سلام به ډیر پریشان و یو هغه پلا هم وحی قطع اسوله تر یو څومره پورې ملګر در ټول ورده مودای هغه و دوه وار چې وحی قطع اسوله هغه به هغه مسله و چې یهودو پواسته د مشرکان یهود خو ګرد برق دال مقدل بد خلق دي خو خبل سو کوایسته کی بر خباستون نه دی کی پلانې ډبر غور دی لاستر شانیش په څه چې اسلامي ملک کې چې وسم ارڅه تاوانونه پیشیش بس یا دغه ملک شو ته ګوتی ورکی پیسي ورته لري هغه په پښو جګی جګی کی یا په نامه باندې د خبري اعلان خلق پیدا کړي هغه جګ جګ کی خدای غواړي چې د مسلمانان نه قرار کی په مختلفو شکلو باندې خلق لري یا د خبري اعلان پرېشي یا د بل نوم پرېشي خو مطلب خپل کار دی ځنی اخر نو دغه مشرکان پر ګوتو جګ ودرول برل تیس بده د سپشتنی وکي هغه هوا د ذو القرنین پښتنه و بله دغه پښتنه برل د روح حقیقت ځنی و پښتنه چې روح څه شي د انسان چې په ژوندۍ دی د دغه به باره کې هلته کسې چې په سورت الاسرا کې هلته پنځه اتیم آیات و چې ویسالونک عن الروح ولدی ستاسې پښتنه کې د روح قل الروح من امر ربي وما اوتیت من العلم الا قليلا نو هغه مسله هلته په تفصیل کې رسوې ده چې دی ستاسې د روح پښتنه کې ته فقط ورته وایي چې روح زما د رب د امر څخه یو امر دی د دې په حقیقت باندې د هر چا سر نه خلاصیږي دا تیسته فقط لږ علم درکول شوی دی زموږ دغه نوم قدر زده دی چې روح مګر دا چې روح کم کارونه کوي روح چې د انسان جلا سي بیا چیرې روان دي دا روح نه نیستی کیږي دا دی فقط ماج د بدن سره رابطه و رابطه قطع سي ته چې وایي نیستی نیستی نو ولر علیین ته بزیا بس جن ته بیا ذات په اخرت پورې الته محفوظ دي بیا به ورته د بدن سره یو ځای کیږي په دغه باره کې نو دلته چې دی دا پښتنه وکړه ولته د روح بیان مشتوکه معنی هغه اصلي موزیر خې څوک هغه خغه یهود به شاته ناست به شرکان خو دې نه پیدا کړو فقط به تاسو سجدې کولې دا غو چې دا پښتنه دا به نو غور شولې نو پښتنه چې وکړه پیغمبر علیه الصلاة والسلام سبا او بل سبا به ان شاء الله دغه معلومات تر لږ درکې ان شاء الله یو نه وایل بس دا جواب زه بیا درکوم نو پیغمبر علیه السلام په جه ډاډه و چې خو ما ته الله راشي سبا ته یا بل سبا ته زه به ورته وایم چې ان شاء الله یې ونه ویله هغه سبا او بل سبا تیر سو وحي نه راغلې چې نه راغلې بره کفار را بره کفار سبا او بل سبا یې زه درښیم نو لکه چې نه دې سره جوړې کړې نو خو کثیر تا ته خدای وحي درته رالېږلی نو خو درښولي بهیې خو معلومدارې د ځانه جوړوې او نه هغه کار هغوی نه دي سوی نو نو دغه کې هم پیغمبر علیه الصلاه والسلام تعالی ته دغه رقم مشکل پیښ شوی او معنا پیغمبر علیه السلام ته سردګی پیښ شوی او معنا څه غم ورته پیښ شوی دوه عمر دلته وحي وزنډېدلې هغه الله تعالی دته دغه ورکه تربیه ورته ورکول چې بل وخت چې اره خبره کوي ان شاء الله به وایي تاول ان شاء الله نو ویل چې سبا د خیر یا بل سبا به ان شاء الله بر جواب درته درکم دا ان شاء الله په پرېښول هم وحي وزنډېدلې نو دوه واره خدغه ما درته ذکر کړی چې وار د واره وحي دا شروع شوی دی اقرا سورت چې ورسته بیا روان دي چې هغه وار د وار چې هغه وحي نازلی شي به وحي د بیا په قطع وي هغه یو وار دوه مار دغه چې کفارو مشرکان دغه پښتنه وکړه د روح په باره کې ام پیغمبر له جواب در کوم سبا او بل سبا ان شاء الله ونه ول وزن دي دریم وار دغه د وضح حد اشته اوس مخکې ما درته بیان کړل دلته وحي څه وزن دي دا اتفاقی مسله و چې وزن دي کفارو بار خدای ځنی خو بعد دي خدای اوس بلند والی ور پرې شوره هغه چې د ول خدای پاک زړه لجل ما کې سمانه سی نه ده نو دغه صورت وسن هسي وس لازم ترجمه ته شروع کوم بسم په نامه سره الله دهغه الله الرحمن چې د رحم رحمت کوونکی دی پر مسلمان پر کافر په دې دنیا کې الرحیم چې د خاص رحمت کوونکی دی پر مسلمان نه پر کافر په هغه دنیا کې نو وقت ضحا دلته یو دوه قسم الله تعالی اخس وای وقت ضحا قسم می دی وی پرونا د ورځ دغه د ورځ رونا چې د اشه چه ز سیار شي دغه رقم معلومیش بکشي نو د حاج د موږ لوی څاش تر توای موږ کو نه د اشراق وخت کې شنه څاش توای هغه ته لوی څاش توای کنه د اشراق د شروع قصې چې ما ز مر وزلیږي او د حاج خو نه هغه وخت چې مر چې د خپل حکومت شروع کی ګرد د شیان باندې راشکار سم نمبر راتن چې برسې تر کنه ستاین نو وقت د حاج قسم پرونا د ورځ والليل او قسم پشپه باندې اذا هغه وخت سجا چې دا آرامش سجا چې دا آرامش د دې آرام والی سره کم دی ملاقاتي هغه دا دی دا یو شی چې کرا کرا تکمیل ته رسیږي حرکت کوي لکه ګاګه په ټلیفون برق ته تړلې الته چا د خانه خالی نغه پښور کی پښور کی چې ډک کسه بره ود دریش حرکت نه کی آرام ونیسي که دایس په مزمن فوزه داش په هم دغه رقم ده مثلا چې مازګر خواسي اغه رونا کمزوري سي چې اغه د ساشت په وخت کې و کمزوری کیج کمزوری کیج المرس نیام فتراغلا کمزوری سی شپا تاریکه کیج تاریکه کیج بارانو دغه تک تور تاریخ چې بالانو تر دغه نه تاریکه کیج نو بر آرام وس بلن کدا اس پدا پوی جن هم خلاصه بر د سجاد سره ووته ولی پشپه می قسم اذا غت سجا چې دا کامل او پرس معنا چې خپل تاریکی ته ورسیج کنی اصلي خود سجا معنا چی شد هغه خ هغه آرام دی نو دغه حقیقی معنا د جس ول چې معنا هغه دا کامل سی تاریکی کامل سی چې بالا نور نه سره شوري آرام ونه سی بل معنا د سجا بیا چې دا هغه مجازی ده هغه دا د سجا چې دا آرام سی آرام خود شپه نه کوي شپه آرام سی آرام خود نور شین کی چې د ورځې په خرچلک او پسغاست باندې اخته و چې ما شام سی پښیم یو ځای ځان غلی کې د سهار پورې التیو جوال ته ناشتی حیاجی نور حیوانات اسکان ځان غلی کې دغه رقم چې خپل ځان ته یو ځای ونسی انسان مراد په خپل کور نه نوځل تک سر باندې راکښ نو هغه شیان چې دا نور ژوند دي شیان دغه اصلي آرام کوي نو آرام خو دی کوي ته نسبت و شپې ته وکي چې شپه چې شپه آرام سي معنی هغه شیان چې په شپه کې سکونت لري هغه آرام شي نو د سجا معنی خو مال آرامي ده د آراموالي پر دوه رقم سره حقیقي معنی ده د چې شپه آرام سي معنی یعنی شپه کامل سي هغه حرکت ختم سي شاده د کمال خواته حرکت کی مالک هغه د ټلیفون بیټری چارجر چارجر خود کمال پر خو روانه د کامل سی بر ود دریش معنا چې شپه شته کتور سی چې بلانو حرکت ته دی ختم شي دا بل رقم ترجمه چې کی چې آرام والی خدی مگر و مجازی دی هغه څه دی چې هغه حیوانات حرام سی په دې کې هغه خو څه وخت آرامي شپه کې څه وخت استراحت پک شي کی هغه هغه وخت کې چې شپه شته تاریک سی بر ټول شي چې د مخلوقات ژوند شي هغه بر چش کی آرام کی تر سار پر منتظر سار به حرکت کی نو سکون خو اصلي حیوانات کی نسبت و چات اوس و شپه ته پر دادو امه ترجمه باندې پر هغه ول ترجمه خو نو شپه په خپل سکون کی ول د مخه په حرکت کی و پر کېدل پر کېدل وس آرام وس هغه ټاپ درجه ته ورسېد چې دغه نو بارا تور والی نه پپسي جوړیش نو په دغه دوه شیانو الله قسم بخستی کله اس په خبره پوسی نو علاج په دغه شی په ارش قسم اخلي الف چې هغه مقسم علیه راځي چې موږ جواب د قسم بول دا غسر یو قسم مناسبت غواړي چې سړی په وپویږي نو هغه مناسبت ته ځان جوړوم بر وخت دوحه قسم په دغه روشن ورځ معنا په روشنایی د ورځې ولیل او قسم په شپه اذا غت سجا چې د آرام سي تک تور سي چې بالانو نور د توروالي پر خوا حرکت نکي نو پر کومه خبره ما ودع نی پریشی کته تودیع و دا رخصت اول تو ولکی لکه دا مسافر سره چې څوک سي برای داین او الوداع و معنا رخصت مکی معنا بل سره خلاص ما ودع نی رخصت کړی نی پریشی کته رب کربستا که امی جمیل وای چې نعوذ بالله په شیطان تعبیر کې شیطان لاس نی واخستی یا مشرکان وای چې هغه د چول رب ما ته وحی را لېږي رب ځنی خو بد دی رب الله په پریش وی جواب کی دا ګرد خبره غلط دی دا د کفارو خبرې ما ودع نی پریش کته رب کربستا و ما قلا او نستا سره دښمنی کړی دی قل یی چې دا هغه د بغض او عداوت ته چا سر دا هغه څه ماخوز دی نو قلا مازی دا و ما قلا او ستا سره بغض او عداوت الله ندی کړی نه ته پریش نو پر دا خبره قسم وخت دا غیم قسم علیه دی مناسبت چی شدی مناسبت دا دی معنا د ورځې رونه خود معلومه ده د شپې تاریک خود معلومه ده ورځ چی سی ما شام خود د ورځې رونه ختم شون الله د ورځې څخه بعد شو بابا په دې خبره چې دې سپوسی نو چې ورځې برای خو ورځ تیر سي ما شام شپه راسي نو برای به څوک وایي چې الله پاک بلا د ورځې څخه بعد شي سپریشه ولاکه بیا وویني خو نه د خدای بل ورځ بیا غرونه ده شپه چې ختم سي سهار سره سره به برای چې الله د شپې سره بالا خو بعد شي شپه بیا سره ولا کرا ولي خو برته دا بل ورځ بیا شي دا ورځ کې رسې بیا شپه شره روان سي بل شپه راشي نو لکه دغه ادلون بدلون چې د شپې او د ورځې ترمن راځي یا پلا یو سي بیا بل سي نو دا خو د خو بعدي معنا نه لري دا خو د حکمت معنا لري چې الله پاک حکیم ذاتي چې د انسانانو د ورځې ضرورت سي ورځ پر جوړي کده شپې ضرورت شپه پر جوړي پاره وي کې حکمت انسانان نه چې د دوام رات سي هم د گزاره نشي کولای هم پر دغه میږي چې دغه د دوی به ورځې پر سړي وغمیږي که علا دوام شپه سي هم پر انسان باندې غمیږي د الله تعالی چې ورته بدلوي د انسان ضرورت فرق لري ځینې په شپه کې دی ښه حلولی شي ځینې په ورځ کې خپله حلولی شي معنا چې دای کم ضرورت لري موږ تش بیا داسې لنډ هغه عمیق ضرورتو چې ته پرېږدوه چې د خپل کوروالا سره هم بستري کوي دغه ترکیبات او مناسبات د شپې د خواښه نیول کېږي د ورځې تر خوا ولې د شپې په خوا کې ګرد خلک آرامي نو برکه کشنۍ دي که لوی دي که ښځه ده که نر دی نو د ده هغه ضرورتونه چې د شپې سره اړه لري هغه په ورځ کې ښه نه ترسره کېږي چې د ورځې سره اړه لري د شپې د خوا څه ښه نه ترسره کېږي که کوي زور کوي د ځان سره نو هغه دواړه شیان چې بدلېږي د حکمت په تقاضا دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم وحي چې جریان پیدا کړي بیا قطع شي جریان پیدا کړي بیا قطع شي دا هم د حکمت پر بنا دي الله حکیم ذاتی چې معنا اوس د وحي د ورلېږلو وخت دی معنا تقاضا یې موجوده ده بیا چې الله تعالی ځینې بندې هم الله په حکمت پوهېږي چې اوس د دغه حکمت مخې باید وحي ورنه کول شي دا قسم یې په دغو دوو شیانو په دغه واخیستې چې الله ته نه یې پرېښي لکه په هغه دوو شیانو کې چې ادون بدلون راځي یې پلایې وشي بیا بل شي دا دې معنا نور کې چې الله ورځ پرېښول بیا نه راځي یا شپه یې پرېښول بیا نه راځي دا وحي هم دغه رقم دی نو کېدای شي په دا خبره ته پوهېدلی یې اوس نو اوس په دې پسې کې چې دا جواب د قسم وویل شو په دې کې بیا اوس پر دې باندې علاوه کوي هغه داسې چې نه یوازې دا چې الله تعالی ته نه یې پرېښي بلکې دغه جریان د وحي چې دی دا د عدم توديع چې دا الله پاک ته نه یې پرېښي دا ستا دنیوي نعمت دی نعمت لا بل تا ته در دغه غټ الله در لره درکوي ور هغه قسم چې وخت چې الله نه یې پرېښي نو څه معنی چې یعنې وحي به دغسې په یاپۍ تا ته راځي پریشه نه دا د کفارو یله غلطي ده نو دغه مقسم علیه څه چې ما ودعک ربک وما قرا دغه څه خو دغه وفهمول څه یعنې نو وحي به جریان ولري پریشه نه نه دي څه خو به دي راځي به مګر وو دا د دنیا نعمت دی دې چې دې پتلا په دغه کې خو دې تمه وکړي چې خدای ته پریشه پریشه نه الله درګه بل غټ نعمت تر کې ولل آخرت او خامخه آخرت خیر من ردلت وای ول الاخره خام اخرت یعنی اغه منفعت اخرت چې دی اغه خیر گټه ور دی لکه تالر من الاولى تر دې دنیا اولا څه خمره دا دنیا سو د اخرت څه خمره دا اغه دنیا سو نو اغه د اخرت نعمتونه چې اغه تر دې لا گټه ور دی معنی چې شد د کفار سره وسوځل شي چې الله پاک ما دې پرې یشي نه دی وحي بور تر روانه دا نعمت خو به یی چی مګر خدا د دنیا نعمت چې د اخرت نعمت یې واوري اغه تر دې لا گټه ور دی کدا اس په خبره پوس یو نو ولل اخرته په دغه چی شو کی په دغه هغه د نعمت ډیر والی الا به یا کی شی خو دغه د چی رخصت کړی نه پرېښې نه وحی بر از د نعمت بوي او دا خو دنیوي دی د اخرت غل دغه دی چی دغه به درځي لا ګټوري تا ته پیدا من بینو ول سوف یعطيك ربك فترضى بل زيري برقي ول سوف او ډیر جردي ول سوف او ډیر جردي یعطي چ درک به وکړي کوه تا ته ربو که رب ستا په ترغدا ته به راځي سي دلته ملا قاري یوې خبرې ته پام وکړه یعطي درک به وکړي کوه تا ته د څه شي دا کښې مفعول اول دی چې تا ته به درک وکړي د کوم شي هغه شی نه کوي ذکر چې کوم شی چې ته غواړې هغه به الله درلره درکړي په دغه چې معنا مفعول عام باره ورسره کښېږدی چې یعطي درک به وکړي کوه تا ته ستا د زړه د غوښتنې څوک به درکړي ربو که رب ستا څونه قدر به درکړي چا ستا زړه غواړي فرق ده کای کای زما زړه اوبه غواړي چې اوبه څوک راوړي مګر خو دونه نه وي چې زه پر راضي سم ته راضي سم یو ګیلاس ته لا بل ضرورت لرم معنی یو څه خیرا کړې مګر خو دي پر نه دي راضي نه یم نور غواړم ډوډۍ راکړي خو نیمګړي رب العالمین وایي فرق ده چې کوم څه ته غواړي هغه به دغه نشته وا بس او دا آیت چې نازل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه دی وعده خیر سره وکړ چې الله به تا ته داسې درکړه وکړي داسې ورکړه به درته وکړي تا ته چې ته به راضي شې بره زه خو نو تر هغه وخته نه راضي کېږم چې زما یو امتي په دوژخ کې لاولا که راضي شم نو بره دا څونه غټ زیری دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره الله وعده کړې ده چې ستا رضا زه کوم چې ته بس دور زه خو نه راضي کېږم اصحابو ته ویل چې زما یو امتي په دوژخ کې معنا چې پر ایمان مړ یې دغه امت چې هغه مثلا کفریات وایي نو هغه درجې نه دی لاندې چې د یو پیغمبر علیه الصلات وسلام ما ولي چې د دوژخ راوباسي موږ وایي ته یوه جوان مرګي وکړه ایمان د لاسه مه ورکوه سي دي ګناه یې بدې کړي ایمان د لاسه مه ورکوه پر ایمان چې تا ته الله تعالی مرګ درلره درکړي نور نو چې ته په دوژخ کې پیغمبر علیه الصلات وسلام جې راباسي خود بیانو کوي وروسته یې مثلا څوک به بیانو کوي ژری پارک به پکښې کې په دا خلکو چې دی راباس په مدار مدار یې راباس دا نه معنه چې ګرده په یوه پله باندې راباس یو پله یو څوک بیا بل بیا بل بیا بل خو پیغمبر وویل چې یو لاسه پرېږدم نه راباسم یې شفاعت یې کوم نو کېدای شي خبرې ته متوجه دا غټ زیری دی زموږ سیس دپاره هم ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبی ابي فقاق زیاری سو زکه دای ډیر غم جنسوی و دغه کفار په خبرو چې خدای پاک ځنی خو اباد دي الله دغه نعمتونه پر وکړه د زیری پر وکړه ده الم یجدک تجزا سره بیا کم کار کی چې الله دغه وعده ده سره وکړه چې ستاسو پر اخرت ته د دنیا تر نعمتو لا خیر دی وحی خو جنجی قطع هغه خود تر ازی خدای نه دی خو اباد دي خو په اخرت کې به درجه نعمتونه درکی او سونه نعمتونه به درکی دغه نعمتونه به درکی الله تعالی ته چې ته به راضی شې چې ته بس د ورځې خود راغه وخت نه راضی کړم د اخلاص وز د دې پر دلیل پیشي چې الله پاک پایونو کو پر خو مخه غلط کړی خود دې د دلیل موجود چې الله ستاسو نه خو بده کیږي ته وګوره د سره څه چته الله تعالی د مور په نس کې په نطفه خلق کيله دغه وخت څخه د الله عز وجل رحمتونو پر تاسو رو ستاسو خو بده نه دي د سوي اي لم يجد الم يجد ايات نه وي پیدا کړی کته یتیمن یتیم په اوا چې تاسو د وسېدو ځای درک په د سیرت په کتابو کې مرته شي ویل دي یم د علما او ساورې دي چې نبی علی صلوات و سلام چې دنیا ته راتلی لای کیم د دې د فاره چې الله عز وجل د خپل قدرت کامله وګر د نړۍ ته ښکاره کی چې وسړی چې د مور پیدا کیږي لای پلار نه نو خو بخیا پر پښتنو په لفظ بې وزلی به اولاد معنا څوک له आवाज لر نه کی څوک کومک نه کی په دغه یتیم باندې چې دی د مور پیدا کیږي لا یتیم دی الله تعالی د نړۍ او ټول کفار ته شکست ترکی هغه دی پروګرام تر نه پوری چلی راغلی دین چې دره وړی دی نو الله وایي دا زما قدرت دی چې زه شیم خلقو ته نو څونه جواب را موجود و په دغه یتیم چې معنا فلاره لاندې چې بیا پالي دغه تعالی تعالی دغه نه کدر برستو امداد ورکی نو الله دغه ځای را شروع کی الم یجد الم یجد ایانی پیدا کری الله پاک کت یتیمن په دې حال کې ته یتیم وي فاوا بیا ته ته د اوسېدو ځای درکی اول چې دی پیدا سو خپل نکي چې عبد المطلب دی عبد المطلب صاحب د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا رقم کومه کوي امداد کاو دونه په خوشاله و بلار خنه و خل مسه و دی تر اتو کالو پوری چې نبی علیه السلام رسیدی تر وو دی ژوند دی بیا دې چې وفات سو د تک فعالت ابو طالب وکي چې اکای اکای دغه نه قدر د ابو طالب څخه هم د خلک بیره دل دی دا غلا کې مشر هم غیرتمن هم ډیر د ته په کفالت کې در خپل زمونه یې شته او جوړ تکول اگر چې ابو طالب در پای ایمان نه پر راوړي په خبره کې دایس په یم مگر ټول کفارو د دست سترګ کول راغې نو سر تکول نبی علی صلوات و سلام وجه ته بوچ دا وراره کې درمنې کز مش د خدایانو حج وکي باجه بیانې انت بوزما په وراره کار ملر خپل ایمان نه دی پر راوړي در پای پر نو ګوره دلته اپلاده نیکه په کور کې دا رقم تربیه او روزنه وسو چې پلارم بالا نس وکولې بیا د اکا په کور کې دا تربیه او روزنه وسو چې پلارم بالا نس وکولې نو الله عز وجل دا غوښته چې ته یې چې نکړې پیدا ما او بیا می ته زاید وسې دو نو کې در څنګه شته تربیه دې په کور کې وسو دا خیو نعمت ورته کښې شي بل ووجدک ضالا فهدا ووجد او پیدا یې کړې دا الله کته ضالا غیر عالم په شریعت د غدال معنا خو د ملاقاری گمراه دلته بیا غه ترجمه نه کې چې تختای پاک گمراه نه کړی پیدا دلته د غدال معنا دا د بی علم په شریعت سره کته ور دا بی علمی خو نه هم یو عیب دی بی علمی وس عیب دی چې شریعت نازل څوک نه په خبر نو ده د فار د من قصت دی دا د فار عیب دی چې شریعت ګر سره نه نازل نو په هغه کې څوک په شریعت نه خبر خو عیب نه دی خو الله نه دی نازل کړی نو زه خود نه په خبر نو د رسول الله صلی الله علیه و سلم بی علم په شریعت سره دا هغه ټیم چې الله ور یادی چې معنا ته ته وحی نه راغلی تر سره وشت کله نه پوره خو نبی علی سم ته وحی نه راغلی نو خو الله ورته وایي چې ته خو چې وی بی علم بی معنا په دغه دین په دې قران نه وی خبر څه وخت په خبر شي چې وحی را شروع وسولې فهدا ته هدایت کې معنا وحی درته وکړل په قران کریم کې بل ځای وایي ما كنت تدري ما الكتاب ولا ایمان خو ته په اول کې دغه رقم چې ولاکه یا قران در معلوم دی یا ایمان تر معلوم دی خو الله تعالی د څه شي وکړه دا پیرزوینه پر وکړه چې کتابی مور لره ورکې د ایمان خبرې مرته وشولې نو دا د هغه وخت خبر ورته کې چې معنا ته ته وحی نه راغلی نو ته غدال یو څه معنا یعنی عالم په شریعت سره نه وي د ګمراه ترجمه مناسبه په دې ځای کې نه و وجد او الله پیدا کړه کته ضالا معنا بی علم په شریعت سره په هدا به ته هدایت وکړي شریعت د تنازل کې دا د وهم انعام دی دا سونه غټ انعام دی ووجد او فیدا کړل کته عائلا مسكين دا عائله سما خوځ دی عائل فقر ته ویل کیش مسکنی ته ویل کیش نو عائله په عائله سره نو ته فقیر نه وی چې نه درلودي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی کورنی مسکین ہو، بیا خپل پیغمبر علیہ السلام بیخی مسکین. پیغمبر اول دوار چو د خدیجۃ الکبرا د سوجد وقت هغه وخت کې دا ډیره غټه مالداره تاجره شوه. دی رالی د جسر مزدور شو، دغه کاروانونه به در شا به پورې تلو راتله، قافلې به مالونه به وړه تجارتي، دی پک شو مزدور شو. بیا وروسته هغه په مزاربت ور شریک کی، مزاربه کی د ځان سره چې ته امین یې نو د ځما په مال په ګټه ته را شریک. وروسته هغه ته د امانتداري دونه خوند ورکی چې هغه پیغام ورته وړاندې کړي چې ما سره نکاح وکړي، چې نکاح ورسره وکړي هغه بار ورځ ما مالونه ټول استاد ګرځي د تور را ورکړي. کدا یې په خبره اوس پیږي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حقوق مالو باندې الله تعالی غنی کی ورده واره غنا د کوم ځای ورسره چې مزدوری در په ځای په قول عدا پسې د مزاربت پر کم په شیری کې بیا ګرځي برای غیر ټول استاد خپل ځان او خپل مال ټول د په اختیار کې ورته ورکړي. نو الله دې خو می وغټ نعام چې پر تامه وکړي. ووجد او پیدا کړی کته عائلا مسکین فاغنا او بیا غنا درک چې غنی کړل. نو څو انعام یې ته ذکر کوم دا قاعده درې یتیم وی یتیم خو اکثر وخت شپه تیر ځای نه لري. فاوا الله تعالی تاته د وسیدو ځای درکې د عبدالمطلب په کور کې او بیا د ابو طالب په کور کې. ووجدک غدال الله تعالی ته به علم پیدا کړل، معنا په شریعت خبر نه وي، په هدا تاته هدایت وکي وحی درته وکړه، دا انعام نه دي در باندې کړ. او ووجدک عائله او تی مسکین پیدا کړی، بیا الله تعالی ته غنی کړی. نو چې دغه درې نعمتونه الله تعالی په خورا پر تا کړی پر تا باندې کړی دي، نو دا نعمتونه د دې ګواو شاهد دي چې الله ته نه پرېږي. دا الله تعالی یاري دوستي د چا سره تر پایه ده چې هغه سړی وفایي، نو دا د هغه لپاره تایید وي استشهاد پیش کړي چې الله تعالی ته نه پرېږي. الله تعالی به تاته په آخرت کې تر ډېر شش نعمتونه درکړي او دونه به درکړي چې ته راځي سې توبه. دا درې خبرې ذکر کړي دي استشهاد لپاره، مانا دلیل یې کې د دې لپاره چې الله ته پرېږي نه. اوس نو د شکر دپاره چې دا ګرد تسلی و نبی علیه السلام ته ورکول شوه، تسلی پراسوه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام داسې ډاډمن شو چې دا سورت نازل شو، هغه د کفارو خبرې چې هدی به کولې په خپل ځان کې وشرمېده چې دا څونه څونه وعدې ورلره ورکړي، دا څونه نعمتونه الله تعالی پر ده باندې کړي دي، یا پر کوي د جپ ایسته. نو شکر به څنګه ادا کړي؟ نو د اول نعمت خو دغه و چې علم یجد که یتیمن فآوه، چې ته یتیم وي الله تعالی تاته د بودوباش ځای درکړي، د اوسېدو ځای درکړي، نو ته به د هغه شکر فعلي څنګه ادا کړې؟ فاما الیتیم فلا تقهر. نو هر کله چې یتیم دی که بل یتیم تاته ودرېدي، فلا تقهر، قهر مه پر کوه. یتیم ترټمه، دا ترټل چې دي چې د زیرولو پر رقام وي هغه حرام دي، سچ حرام دي. یو ته یتیم ترټل دي د تربیې پر رقم، یتیم دی په مدرسه کې شاګرد کې، استاد خو لکه دا نور شاګردانو ته شي او تهدید ورکوي، غوښپې چرکي، خو ته چیم ورکوي؟ خو دښمنې خو په دې نور سره کې چې ته یتیمې، ته پلار نه لرې. خو دا دی چې برای یتیمې بې تربیه لوی نه شي چې شی زده کړي، یا یې اکاره وخت د خپل یتیمې روی کړي په یو ځای کې شاګرد کې، یا په یو انجینرینګ کې، یا په یو بل کسب کې، د سره په خیاطۍ کې شاګرد کې، په نجاري کې شاګرد کې، په مدرسه کې شاګرد کې، نو بره د یمنیزې ځان اچي دا کای نو گای گیسه خوش کورتو کی گای یو غژ رو پیچ دا پدینه کی چې د یتیم دی خو خبر زی در د ډیر وای نو کدا اس په خبره فوس یو دا د تربیه پر هغه نه دا ته چې قهر مپر کو قهر خو دا غد چې بیا زای تر ټی زلیل کای دا کار مکه ولی پر تای تیم والی تیر سوی وی نو چې خپل چې تیم والی در معلوم دی د بل دی چې مسر بیا دا نه کای دا پیعلی شکر دی د کار عملی شکر. فسه و اما السائل فلا تنهر، دا د دې په مقابل کې څه شو؟ وجد ک عائلا فاغنا، تعالی او تعالی مسكين پیدا کړی غنا درکړه، نو تا خپل مسكين مسكين والی در پیاد کړو، تا خو جلا او تعالی ته غنا درکړه، د خدیجه بیبی مال ته درلره درکې. نو سائل چې به تا ته ودرې فلا تن هر کې مترټه چاغه ودرې ته وترټه، یو دای چې سائل خپل په ځان کې بیا د بی کی خلاف الشریعت کارونه کوي، یا یې د کالونی نیولی یې لکه یجنه په دې وخت ته د سر ټولو حق لرې په دا رقم چې ځان ځینې خلاص کې، یا د ته تربیه ورکړي چې دا کار دا رقم مکه ورسه خواته سم کښېنه. کېدای سي لکه دا وسایلان چې دي خو ګرده کار یې د شریعت خلاف دي، چې غرغړه درته وکړي، دی چې تقریر درته شروع کړي، دا کیسې چې وکړي خو ګرده غلط دي. نو د دې تربیه صحیح ده په دې خاطر چې دی سائل دی مترټه چې ورسه خو بیا ګټه ورسه پلانې وکړي، هغه چې مونږ مور ته کوي په واسه کې جواره کنه شو خبر ورته چې خدای دې درک. و اما سائل هر کله چې سائل دی فلا تن هر ته دی مترټه مې پسې اخله، ولی خو ته چې وی عائل وی فقیر وی الله تعالی ته غنا درکړي، نو ته خو د اصل غنی نه وي، نو خدام دغه رقم دی اوس فقیر دی مسكين دی، نو ته به دې ترټه نه. نو دغه دوه کارو دو نعمت هلته چې ذکر سی د هغو عملي شکر چې وروشه او پیغمبر علیه السلام ته دی وشي دا پاته دی هغه دا په دغه مابینځ کې آیات چې وجدک ضالا فهداه نو خو الله تعالی طبي علم پیدا کړی پر شریعت کې علم نه درلود د هدایت کې درته وکړي نو د هغه عملي شکر کم دی د هغه عملي شکر خو بیا داري چې د یو چای شی نه ایسته برای زده که نو شکریه عملی دغه ده چې نو اوس ول جوړیږي بل کې وروشي بعد ځان سره په مغزو کې نو ولي وړي سره قبر ته نو اوس کوشش وکړه چې د خپل ځان د پاره جانشینان پیدا کړه د خپل خبرې ورورسو نو هغه کوم دلته چې خلکو ته تعلیم ورلار راکړه هغه ځکه ونه ویل خو چې د رسول کار دغه دی نو رسول ګر سره الله تعالی را لېږي د چته پاره خو دغه د پاره را لېږي چې د دین تبلیغ وکړي خلکو ته ورورسي نو هغه ځکه نه کوي ذکر چې ته به نو دین امرسې چې هغه خدای خپل کوي خپل پاره زپر واجب دغه د پاره رسول سوي دی نو ګوره درې نعمتونه ذکر کړي وو د دوه نعمت او هغه عملی شکر الله وروشه و د یتیم والد دغه شکر یتیم قهر مکوه او هغه چې مسكين بیا الله غنا درک سائل مترټه لیکن دغه نعمت چې ته چې به علم بیا الله علم در لدار کی د دې شکریه هغه خو د جن رسول هغه ځکه نه کی ذکر چې هغه خو د خپل کار خو ګر سره دغه د پاره دی رسول دی هغه نه کی ذکر نو دا ګر د چوه د عملی شکر طریقه او ملاقات عملی شکر چې په عمل سره اجرا کی اوس قولی شکر ته راځي و اما ودون خبره ده بنعمته فنعمت سر ربك دربستا فحدث وتخبري كوا فنعمت درب بيان كوا ان شاء الله تعالى كم نعمت تركدي فتاوايا ما ده صد فارش كارك كبر مكوا لکه زموږ خلک په هلته کبر په نیت کې شکر دی خدای دغه نه زمون راکړي و د خلکو ته خپل لوی ورشي دغه نه دنیا راکړي دا ولکه زی حساب کوي سم پلانې راکړي دی پلانې شي نه کیږي دا رقم دی ځان ښکار کوي هغه نه هغه کبر لوی دی هغه حرام کار دی یا ته دې شو وکړه چې الله پاک زما سره دا کړی چې خو زه به شکر ادا کوم که به نه کوم دا الله د نعمتو بیانول دا په عین حال کې شکر دی حتی که انسانانو کې یو څوک را ولاړ شي پر بل باندې انعام وکړي قولی شکر ادا کړو چې دای دا وایي چې زما سره ډیر شکر دی په ډیرو د ډیر کمزوري په حالت کې ما ته لاس را کړی دی کدا اس په خبره پوسیو دا قولی بیان دا د شکر گزاری ده حدیث کې راځي من لم یشکر الناس لم یشکر الله که چا د خلکو شکر نه کوي ادا چې خلکو ستا سره انعام کړی دا لاغي به خو لا کا ده ولی د خلکو نعمت خو د الله تر نعمتو لږ دی پر تا باندې نو چې د لږ شکر نه شي ادا کولی د غټ نعمت شکر ادا کولی چې بېخي نه شي ادا کولی نو زما د خبرې مطلب دا سو چې دلته قولي شکر مشتره وشاوه قولي شکر دغه چې په خوله باندې د یو چا د نعمت بیان وکړي په عقیده کې به شکر ادا کړي و ما بكم من نعمت فمن الله هغه به دغه عقیده ساتي چې ګرد نعمتونه چې ماته دي اصلي راکوونکی الله تعالی دی په زړه کې به یې هم دغه عقیده په خوله به هم دغه بیان کړي د کبر پر رقم نه تحدیث بالنعمت چې ورته وایي نه ملانګاګه یو خبر کې برای تحدیث بالنعمت کوم دغه آیات اشاره کوي چې مانه الله پاک ویلي چې دغه نعمتونه چې الله در باندې درکړي دي بیان یې کړي نو زه بیانوم کني اظهار نه کوم چې خپل لوی په خلکو باندې ښکاره کوم نه ښکاره کوم نو اما دون خبر د بنعمت په نعمت انعام ربک دربسته فحدث خبری کوا بیان کوا و خلکو ته نو تر دې ځای پورې د جسره ترجمه سول که دایس په مضمون به تاسو په ایدلی اس چې څونه کامله تسلی الله تعالی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړي قسم می واغستی په شپه او په ورځ هغه د دې لپاره لکه دغه چې سره تاو بالا کیږي پلاش پس بیا ورځي الله تعالی نه د شپې څخه بعد دې نه د ورځې څخه دا چې وحی ته ته غیر شروع سی غیر بنې سی غیر شروع سی غیر بنې زده خو به دې معنا نور کې د حکمت تقاضا ده چې یو وخت وحی را لرجول تقاضا یې بل وخت بندول تقاضا الله تعالی په هغه باندې پویږي نه پر هغه بنیاد باندې دي او دا یو څو قسم نعمتونه ورته کشیشول او تر ټول شی هغه ورته چې په آخرت کې کوم نعمت تعالی او تعالی درکې هغه تر دغه لا خیر دی په اوله او په دې دنیا کې درلره درکې او د استشهاد لپاره چې معنا د شاهدی په توګه پیش کې چاله ته نه پریش هغه نعمتونه چې په خوای پر کړو هغه مرته ذکر کړه د شکر طریقه مرته وشو عملا هم قولا هم اوس نو یو شی دی دغه چې نازل سو د دغه وضحا سورات ما دا خو نو وحی بنجي سیوي بیا شرالی پیغمبر علی السلام د ډیر خوشحالي الله اکبر مشته چې غټ نعمت پیښ کړه صد ما پیښ شر شي چې نو الله اکبر وایي سبحان الله وایي نو پیغمبر علی صلوات و سلام ته دا وحی ما زراجه دا سوره ترالی پیغمبر علی صلوات و سلام د خوشحالي سول الله اکبر ځکه هغه د دشمنانو چې کمی بجی بجی خبرې کولې دوی خو جواب پوس نو اوس بیا سنت دی تر وناسه پوری چې دی چې د ار سوره تلاوت کول کیږي په سر کې الله اکبر وویل شي ځین علماء وایي چې الله اکبر پر ځای دې شي وایي چې لا اله الا الله والله اکبر از موږ خو نو برای چې خیرام ورته وجیږي برای تکبیرات تشریق ځنی جوړ کی الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد هغه تکبیرات تشریق نه دی یا صرف یوازې الله اکبر دی او ځنی علما چې جواز ورکی هغه دوغه نه کدر دی چې لا اله الا الله والله اکبر دا کدر هغه تکبیرات تشریق دی ګرد نه ځنی جوړی کله اسما په خبره اوس پیدا لینو نو دا سنت څه کچا و نه وای پروا نه لري څوک د سورت په پای کې دی وای ځینې وای یان خو چې سورت راغلی پیغمبر علی صلوات و سلام وای نو دسی به وای چې الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم بیا چې ابر سورت شروع کی الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم بیا چې ابر شروع کی الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم دا ادب سنت چې مراعات کی ثواب لري چې الله اکبر ونه وای دغه بسم الله ګناکار نه دی چې څوک ته چې الله اکبر کې پریښو دا کله سی کې دی سی کیږي چې الله اکبر سره وای نو ثواب به خېر دی دا د جده تلاوت ادب دی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.